Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 31.1.2016. Vi har med mulakhas al-fiqh at gøre. Inna alhamdulillah, ahmadu wa nasta'inu bihi wa nasta'firu wa nasta'hdi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihi allahu fahu al-muhtad. Wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida wa usalli wa usallim ala khayri al-anam Muhammad ibn Abdullah alayhi wa ala alihi wa sahbihi afdal salatu wa atamma at-taslim. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد. Vi har nået frem til baben فيما يسقط نفقة الزوجية وقسمها. Vedrørende hvad er det der frafalder at en mand giver نفقة, og نفقة det er hvad er نفقة? Betalinger til kvinden og at sove ved siden af hende. Her har vi faktisk en meget vigtig emne. En mand, han er forpligtet til at forsørge kvinden. Og det her, det er forsørgelsespligt, vi snakker om. Men hvornår frafalder forsørgelsespligt hos manden? Og hvornår frafalder, at en mand, han er forpligtet til at lade være med at sove ved siden af en kvinde, eller han giver hende tid til det? Og det er det, vi kommer til at snakke om i dag. Hvis en kvinde, hun rejser uden tilladelse fra manden, eller hun rejser for sine egne fordele. Interesse. Og den der interesse, som er sin egne, så frafalder forsørgelse af manden. Vi lever i en tid nu, hvor kvinderne tror, at manden, han er sådan en ATM-maskine. En form for, at han skal bare puste penge ud til kvinden. Lige meget hvordan hun bevæger sig, ny iPhone, ny Samsung, Galaxy, Edge, et eller andet. Hver gang hun sidder sammen med sine veninder og drikker sin kaffe, et eller andet. At det er en forpligtelse for manden at sørge for det. Svaret er nej. Læg mærke til her, hvad Sharia går hen og siger. Hvis hun rejser uden hans tilladelse, så frafalder forsørgelsespligt. Så siger han, okay, hun sidder fast et eller andet sted, så skal han ikke betale hendes hjemrejse eller benzin eller whatever det er. Tværtimod, det skal hun selv betale. Hvis hun rejser for sine egne interesser, ligesom hun skal besøge sin familie, ligesom et eller andet, så er der nogen, der siger, hvad er det for noget det der? Det er nogle stramninger. Nej, det er sharia-mæssigt. Hvis manden han er for flink, så er det sadaqa for manden. Og kvinderne skal forstå, at en mand, når han udfører nogle ting over for kvinden, så er det fordi manden han er for flink. Og de skal være taknemmelige. Og hvis de ikke er taknemmelige over for det her, så er der et eller andet galt med deres din. Og når jeg mener deres din, det er deres forståelse for, hvordan sharia har ligesom lagt det. Tayyib, når en kvinde hun rejser uden mandens tilladelse, så er der to ting ved det. Nummer et, hun er syndig. Nummer to, hun er najiz. Og hvad betyder najiz? Det betyder, at hun er ulydelig. At hun har ikke hørt efter sin mand og har spurgt ham om at få lov til at rejse. Og hendes rejse bliver haram. Hendes rejse bliver haram. Hvad er det, der sker, når en rejser uden hans tilladelse, eller at hun gør det bare bag hans ryg? Det er en perspektiv for, at manden kan ikke benytte sig af sin egen kone. I form af lyst. I form af qada al-haja, det vil sige, hvis han har brug for mad og drikke, whatever. Alt det her, det er en nedsendning for ham. Og det er derfor, hun kommer til at være syndig i alle de perioder, hun er væk. Jamen, hvordan det er, hun har to ting. Tauba og Allah subhanahu wa ta'ala og tilgivelse fra manden. طيب. Hvis en mand han beder kvinden om at rejse med ham, og hun benægter det, hun vil ikke, så har han faktisk ret til at lade være med at give hende forsørgelse. Ja, men jeg siger til min kone, i morgen vi skal rejse sammen, men, altså hvis det er en halal rejse, det er ikke en haram rejse. Hvis det er en halal rejse, jeg siger til min kone, du skal være med, sammen med mig, vi skal rejse til byen og besøge mine forældre. Så siger hun, nej, jeg vil ikke besøge dine forældre, jeg bliver bare her. Så siger man, du får ikke nogen penge. Salam og rejs. Og hun kommer også til at være syndig. Fordi nummer et, fordi hun er ulydelig. Nummer to, når hun ikke adlyder sin mand, så kommer hendes forblivelse til at være syndig i den periode, han er væk. Jeg tror godt, der er mange, der ikke bryder sig om at høre det der ord. Fordi de går imod deres frivillige kvindesats, som de ligesom feminisme, som de selv har kæmpet for. Og det her, de går imod islam direkte. En af det, det er, når hun benægter at sove ved siden af ham i samme madras. Hvis en kvinde siger til manden, jeg vil ikke sove i samme rum, samme madras, så frafalder forsørgelsespligt også. Men hvorfor? Hvorfor vil forsørgelsespligt frafalde, når en kvinde benægter at sove sammen med manden? Hvad tror I? Det er et spørgsmål til jer. Han kan ikke benytte sig af al-istimta'. Al-istimta', det betyder en fornøjelse af at have en kvinde ved siden af. Og det kan være en oplagt til sex. Og det er derfor, så er der nogen, der siger, er kvinden hos muslimerne kun sexobjekt? Så siger jeg, det kan være, at det er også en del. At fornøjelse af, at en mand, han har en kone, er, at han kan lave istimta'. Og det betyder, at han kan ligesom være sammen med hende. Og det kan være appetitligt, når hun er ved siden af. Jeg tror ikke, sådan nogle ting vil opstå, hvis hun sover i et andet værelse. Så vil kærligheden ligesom forsvinde, og lysten, den vil forsvinde. Så vil den frafalde, lige så snart hun benægter at sove ved siden af hende. Hun vil være syndig også. For eksempel en mand, når han er gift med flere koner, så det er ikke tilladt for ham at sove hos en anden, hvis det er hendes nat. Ja, hvis det er en Hassans nat, så må han ikke sove hos Ummi Muhammad. Fordi han skal sove hos hende, der har natten. Kun hvis det er darura. Og darura, det er, betyder, at der er noget tilfældigt. Ja, for eksempel den anden er syg, og hun giver ham tilladelse, at hun, han kan sove hos hende, til hun bliver rask, og han kan overnatte hos hende. Så den her, den er tilladet. Hvis han er gift med to koner, og den anden, hun er syg, hun er rigtig syg, og hun er bange for, at hun smitter ham, så siger hun, Khalas, du sover hos Imam Muhammad, til jeg bliver rask. Så kan han, men så skal han give de samme natter tilbage. Mm. Kan du følge mig? Det vil sige, når han har sovet hos Imam Hassan tre natter, så skal han sove hos Imam Muhammad, hvor mange? Tre. Tre natter. Og de kan aftale, at de skal være spredt eller sammenhængende, det er op til dem. Så hun kan låne nogle natter. Hun kan låne nogle natter, det er rigtigt. Den er god, den der. Låne. Jeg låner dig min mand og din mand. Der er også noget, der hedder al-wahb. Al-wahb, at give væk. Og hvad er at give væk? At give nogen af tiden væk. Og hvis en mand han er gift med flere koner, så er en af dem, hun kan være på grund af alderdom, ligesom Umm Salama. Hvor Umm Salama, hun var gammel og ældre, og profeten sallallahu alaihi wasallam, hun vil gerne forblivende være hans kone. Så sagde hun, jeg giver min netter til Aisha. Og så skal jeg forblive til at være Umm al-Mu'mini. Det vil sige Muhammeds kone, sallallahu alaihi wasallam. Så det her, undskyld, det er ikke Umm Salama, det er Sauda. Hun hed Sauda, ikke Umm Salama. Og Sauda, hun gav natten til Aisha radiyallahu anha, og Muhammad s.a.w. har ligesom sagt, at hun er forblivende. Og hermed, det betyder al-wahl, at give væk, betyder, at du giver natten, uden at forvente, at du får det tilbage. Det er ikke til lån. Der er forskel mellem lån og wahl. Wahl, at give væk. Jeg giver dig væk. Og at ligesom låne, ligesom gaverne, kan I huske, at vi har snakket om gaver? Der er to slags gaver i sharia. Der er noget, der hedder hibba og hadiya. Noget at give. Ja. Hadiya, at give dig en gave. Hvis jeg giver dig den her som en gave, så forventer jeg, at når jeg har det samme, hvad skal det kalde det, det samme ligesom giftemål eller andet, at du giver noget returnerende tilbage. Men alle parter, alle tre parter skal være enige. Ja. Ja, alle tre parter skal indgå et enighed i det. Ja. Og som regel, kan godt være, at manden benægter det. Eller den anden kone. Eller den anden kone benægter det. Jeg gider sgu ikke have ham. Ja. Det kan være sådan noget. Ja. Godt. Men så må manden tage en beslutning. Så den afgørende sag vil være, at manden siger ja. Så er det afgjort. Så har faktisk den anden part ikke noget svar, jeg skulle have sagt. Så er det mandens afgørende ord, der er gældende her. En kvinde har ret til at frigive sin hak, og frigive tiden, og frigive betaling, forsørgelsespligt. Hvordan? Surat al-Nisa, vers nummer 128. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ. Hvis en kvinde er bange for, at hendes mand vil danne nushuz. Og nushuz her, det betyder afvisning. Og det er en kraftig afvisning fra mandens side mod hende. أَوْ إِعْرَاضًا. Eller forlad hende, ligesom jeg gider ikke have noget med at gøre. Så siger Allah, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا. Der er intet, der står i vejen for, at de kan blive enige om noget, som er fælles for dem begge to. وَالصُلْحُ خَيْر. Og det, de er enige om, er bedst. Her har ulama sagt, at en kvinde må gerne indgå en aftale med manden, som gør, at begge kan være tilfredse med. Og det kan være, at for eksempel hun siger, Khalas, jeg har ikke brug for din forsørgelse. Hvorfor? Jeg får penge ud fra, for min familie betaler mig penge. Det har jeg. Eller jeg har masser af penge, jeg har et arbejde, jeg har et eller andet. Så det er det, som jeg er tilfreds med. Og det gav han. Også med hensyn til al-Qasr. Surat al-Nisa, 128. Det kan også være al-Qasr med at sove ved siden af hende. Hun er blevet gammel og... Qasam? Al-Qasam, det betyder, at det er natterne. Ikke at svære. Ja, jeg tror, det er svært. Ja. Al-Qasam, det betyder, Qasam abainahuma. Det betyder, at det er natterne mellem dem. Ja, det er en nat her og en nat der. Det er stadig på samme måde, eller hvad? Hvad siger du? Det er stadig på samme måde. Ja. Ja, al-Qasam at svære. Al-Qisma at dele. Okay. Ja. Qism. Men her, det hedder al-Qasam, det betyder, at dele natterne. Okay. Så hende der, for eksempel hvis han har to koner, så skal han dele natten lige over. Ja. Og hvis han er gift med for eksempel to, så skal han sove en nat her og en nat her. Eller to nætter her og to nætter her. Det er op til dem, hvordan det bliver fordelt. Men det er en nat her og en nat her. På den måde, så vil der ligesom være, så siger hun, Khalas, manden han har ikke lyst til at se mig, han vil give mig talak, hun kan fornemme det. Jeg er blevet for gammel, og jeg kan ikke det her. Så siger hun, ved du hvad, den der nat, den kan du bare sove hos den anden. Bare vi er stadig gift og ligesom glade for hinanden og være sammen med. Og det samme har Ummu Salama, Sauda gjort. Sauda var faktisk rimelig gammel. Allerede da Muhammad s.a.w. blev gift med hende. Men i slutningen, så var hun ved at gøre, hun kunne fornemme, at Muhammad ville give hende talak, så hun ville være forblivende. Og det gjorde han også. عائشة رضي الله عنها ساي حديث بخاري ومسلم ونساي هي المرأة ونصدف اقلع هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها تقول أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفق علي والقسم تيا إذا ونصدف اقلع مهنسن تل الآية سورة النساء وهم فقلع هي المرأة تكون عند الرجل تين كفنة صم أعهوس إن من لا يستكثر منها هن كي يقوهن سنو صم هست خلاص يريد طلاقها سبل هن كيهن طلاق سسي كفن هلما ولذا ما كيما نسكيل سميس أتو ستو فريت فو forsørgelsespligt og deling af nætterne mellem kronerne. Jeg har også bare lade mig være, og jeg er stadigvæk din kone. Når folk spørger mig, jeg er gift med dig, og så står du ikke til forpligtelse for noget sådan. Og Sauda radiyallahu anha, da hun blev gammel, hun sagde klart og tydeligt til Muhammad, Yawmi li Aisha, min nat er til Aisha. Og den er kendt. Så der kan ikke være nogen andre, der kan dele den nat, fordi hendes nat, den blev givet videre til Aisha. Når en mand, han er blevet gift med en bikr, og en bikr, det er en jomfru, det vil sige intet har indtræden med hende. Når han blev gift med en jomfru, så skal han være hos hende, hvor mange nætter? 7 nætter. De første 7 nætter er hos hende. Og så bagefter, så vil han være, efter de 7 nætter, være hos de øvrige koner. Og de 7 nætter, de er ikke til låns. De er fast, og det bliver ikke optalt over for de øvrige. Når han bliver gift med Thayyib, det betyder en kvinde, der har været tidligere gift, eller ikke er jomfru, så kan han være sammen med hende 3 nætter. Og hvis han vil gerne, eller hvis hun ønsker at være 7 nætter, så skal han være ligeledes hos de øvrige koner. Så skal han dele det. Kan I følge mig? Ja. Men det er, hun har en ikke jomfru, hun har ret til 3 nætter, og så bagefter, så vil han fordele nætterne ligeledes hos de andre. Der kom en hadith af Abi Qilaba, an Anas radiyallahu anhu sahabi, han siger, min sunnah, إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها 7 وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم إلى دي سنة نعين من هم بلا جفت من إن ينفو استدن فا إن إيجي ينفو أت هم بوا هسين شو داي وباي إفتا صدي لها النيلن ونا هم بلا جفت من إن إيجي ينفو صبوا هن هسين إلا سهن سامهن 3 نيلة وباي إفتا هن دي لسا. Og det er det samme, som vi sagde, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da han var sammen med Ummu Salama, han sagde til hende, han boede hos hende 3 dage, 3 nætter. Han sagde til hende, innahu laysa biki hawanun ala ahlik, fa in shi'ti sabba'tu laki, wa in sabba'tu laki sabba'tu linsa'i. Muhammad sagde til Abu Salama, hvis du vil, jeg vil være sammen med dig 7 nætter. Men du skal huske, hvis jeg giver dig 7 nætter, mere end lidt af 3, så skal jeg give 7 nætter til hver af mine kroner. Hvad tror du, hun vil jeg så? 3. Vi skal snakke om nushuz. En nushuz, det er, at en kvinde, hun er syndig over for manden. Og hvad betyder det? Det betyder, at nashis, det betyder det, som kommer, altså hvis vi tager det overtal, det der kommer over det normale. En nashis i min ashar, yani du har øjenbryn her, så kommer der hår, der stikker bare op. Du har jord, hvor du har græs, så kommer der bare en plante, der blomster bare op. Det hedder nashis, det betyder det, der vokser, eller det, der stikker op, unormalt. Og det er det samme, siger vi for en kvinde. Det, der er normalt, at en kvinde adlyder sin mand. Det, der er unormalt, er, at hun ikke adlyder sin mand. Nu om dagen, i vores tid, der er det omvendt. Det om dagen, det er en kvinde, der ikke adlyder sin mand. Må Allah beskytte, jeg siger. Og det er derfor, og det er derfor, det er ligesom en kvinde, hun skal frygte Allah. Surat al-Nisa, vers nummer 34, Allah siger, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنْ فَعِظُهُنْ. Dem, som I frygter, at de vil ikke være lydige. 34. Dem, som I frygter, at de vil ikke være lydige. فَعِظُهُنْ. Nummer 1, så skal man lave wa'ad. Hvad betyder wa'ad? Hold da væk. Nej, wa'ad. Nej, advar. Advar. Og det er rådgiv. Og wa'adaha ay nasahaha, at han rådgiver hende. Han fortæller hende, frygt Allah. Pas på, det der det haram. Malaika forbander. Allah subhanahu wa ta'ala forbander, Jibril, alt det her. Mine koner i Jannah forbander. Det er rigtigt. Så bagefter, når det her ikke hjælper, hun er stadig stedig, hun vil ikke høre efter, så siger Quran, Wahjuruhun. Og det betyder at forlade dem. Og hvordan? Der er mange udtalelser fra ulema. Nogle ulema siger, Al-hajru fil marja', at forlade kvinden i seng. Det betyder at give hende bare røven. Og nogle ulema siger nej. Al-hajru fil ghurfa, at du tager bare en madrasse, eller beder hende om at sove på gulvet, og så sover du på sengen, eller omvendt. At du sover på gulvet, og lader hende bare være. Men det skal foregå ind i samme rum. Det må ikke være al-hajr, at du forlader rummet. Wal-hujranu fil madaji', og det er, at du forlader det, ligesom at du ikke har seksuel sammenhæng for at ligesom opdrage hende. Og så kommer den sidste. Wad-ribuhun, at man slår den. Og tæsk her, som Qur'an nævner, det er uden al-khaj, uden al-kasr, uden at du danner skade, og man skal holde sig væk fra ansigtet. Der er mange udtalelser, at nogen har ligesom sat en siwak, og jeg ved ikke hvad, det har ikke noget med at gøre. Det der er, at en mand, han slår hende til opdrage hende. Og den der slår, det er, at man holder væk fra ansigtet og dubur, at dubur og al-qubul, at man slår kønsdelene. Hold mig væk fra det. Ja, at man holder sig væk fra at slå kønsdelene. At det er, nogle ulema siger, at man giver hende skub, og andre har udtalt sig, at man løfter hendes fødder og slår ned på fødderne. Vi kalder det falqa, jeg ved ikke, hvad I kalder det. Ja. Altså, I kender det godt? Ja. Altså, prøv at forestille dig, du sætter benene op og løfter den, og så giver hende falqa, når hun kommer til at dø af det. Det her, det er ikke noget. Man må ikke lave kasr. Kasr, det betyder at brække ribbenene eller noget lignende. Altså, en knytter direkte, eller... der må ikke være kasser, der må ikke være, hvor du brækker. Nogle ulema siger, at hvis der kommer det, man kalder bræk, så er der ikke noget galt, så længe man holder sig væk fra ansigtet og lignende. Ja. Men det skal vi ikke. Ulema siger, at når man har lavet wa'u, rådgivning, og man har forladt hende i seng, og hun ved, at manden vil ikke være sammen med hende seksuelt, og så når man frem til dyrske behandling, så har man ikke lyst til at være sammen med en kvinde, der bliver behandlet som et dyr. Så er det bedre bare for lade. Så er det bedre bare for lade hende, præcis. Fordi en kvinde, der ikke frygter Allah, når du siger hende til hende, frygter Allah i det, du gør, så siger hun, jeg er ligeglad. Og når en kvinde, en mand forlader hende, så er det fordi, hun er ligeglad. Ja, han siger til hende, vil du være, vi sover ikke sammen med Khalas, du får ikke noget sex fra nu af. Så siger han, alhamdulillah, jeg slipper fra dig. Og dem er der en del af nu i vores tid. Ja, lululish. Hvis begge folk, altså mand og kone, siger, der er rullum, undertrykkelse blandt hinanden. Og man må, der vil ikke være det, man kalder suluh, der vil ikke være form for hjælp at hente nogle steder, så siger Al-Quran lignende. Surat al-Nisa 35. Surat al-Nisa 35. Allah siger, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, hvis I frygter, der vil være skilning mellem dem, فَبْعَثُوا, så skal I sende حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, så skal det være en person fra hans familie og en person fra hans familie. Iyurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma, hvis de ønsker, at tingene de skal formidles godt, så vil Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe dem. Inna allaha kana aliman khabira. Der er også en historie bag den her. Umar radiyallahu anhu, der var en familie, qulut af engelsk ord, så ligesom. Der var en familie, en ægte par, hvor de havde problemer. Og så har de løftet sagen over til Umar. Radiyallahu anhu wa arda. Så sagde Umar, vi henter en fra din familie, og vi henter en fra hendes familie. Og de gjorde det også. Så har de sat begge de der to, som de kalder fra hver familie, til at sidde og handle. Og så ventede Umar sammen med de andre. Så sagde de, vi er blevet, de kom ud. Og så sagde de, vi blev enige om, at de skal gå fra hinanden. Så har Umar taget sin stok og begyndt at tæske de to. Så mit spørgsmål til jer, hvorfor tror I, at Umar han har slået dem begge to? For det var ikke derfor, han kaldte på dem. Præcis. Læg mærke til, hvad Allah siger. In yurida islaha yuwaffiq Allahu baynahuma. Hvis de der to ønsker, at der skal komme en god, fornuftig islah, det betyder, at de kan retablere forholdet igen, yuwaffiq, så vil Allah hjælpe. Men begge to, når de går ind til en forhandling, så skal begge to have de samme intention. Det er hvad? Det samme. Og det er islah. Det er samme. Hvis jeg kommer for at snakke med dig om, at vi skal etablere et firma. Hvis jeg kommer med indvendig mening er, at jeg gider ikke samarbejde med dig. Tror du, den samarbejde kommer til at være? Aldrig. Aldrig nogensinde. Du kommer og siger til mig, jamen vi kan gøre sådan der, Abu Ahmed. Det har jeg prøvet for. Det gik ikke. Nej. Okay, så prøver vi den der. Det har jeg prøvet igen. Det gik. Så siger du, hvorfor er du negativ? Jamen, jeg var allerede negativ fra starten. For mig, det du siger til mig, det er ikke noget, jeg har lyst til. Så Allah siger, hvis du ønsker, at der skal være salah, og salah, det er en retablering af et forhold, så vil Allah hjælpe. Og det er derfor, Umar radiyallahu anhu, han sagde, jeres intention har altid været fra starten af, at I vil ødelægge, I vil ikke retablere. Er I med? Ja. Perfekt. Ny kapitel. Fi ahkam al-khulu'. Nu skal vi snakke om al-khulu'. Inden jeg begynder at snakke om al-khulu', så vil jeg gerne sige en hadith. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithen er i Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah og mange andre. Tak. Hvad er det hadithen siger? Ayyuma imra'atun sa'alat zawjaha at-talaq min ghayri ma ba's fa haramun 'alayha ra'ihatul janna. En hver kvinde som spørger sin mand hendes talaq, hendes skilsmisse uden et gyldig grund, så vil hun aldrig nogensinde lugte til Jannah. Fa haramun 'alayha ra'ihatul janna. Hun vil ikke lugte til Jannah overhovedet. Hvorfor? Fordi en mand og en kvinde, når de har indgået et ægteskab, så er det fordi en kvinde skal sørge for, at hendes ægteskab er fyldiggørelse. Yani, en der siger til mig, salam alaikum ya sheikh, wa alaikum salam. Wallah, jeg blev gift med min mand i snart 2 år, og jeg kan ikke lide ham. Jeg kan simpelthen ikke lide ham. Ja, kan jeg ikke bare blive talak med ham? Jamen, tror du, at ægteskab er bare en hyggelig stand, at du bliver gift nu, og så om 2 år, så kan du blive skilt, og så finder du en ny mand, så prøver du ham af et par år, og så finder du ud af, at ham kan jeg ikke bruge, så finder jeg bare en tredje, og en fire, og en fem, og en sjette. Det der, det er ligesom kuffar. Det er ligesom kuffar. Når Allah subhanahu wa ta'ala har lagt og har sagt, at selve ægteskab er mithaq ghalidh. Mithaq ghalidh, det betyder en pagt, som er fastgjort, og den er hos Allah til at være en alvorlig sag. Når man går hen og begynder at lege med sådan noget der, eller en der siger, Allah, når jeg er sammen med en mand, jeg tænker på en anden. Kan I følge mig? Kan I følge, hvordan menneskene er blevet? Jeg tænker på min tidligere kæreste, eller eksmand, eller forlovet, eller et eller andet. Så er det fordi, de her kvinder er shayatin. Og mændene er ligeledes. Vi skal ikke bare ligesom drage kun vægten på kvinder og klemme mændene. Læg mærke til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqarah, vers nummer 187. 187. Allah siger, hunna libasun lakum, wa antum libasun lahun. Hunna, de er libas. Libas, Allah nævner libas, de er ligesom tøj. Dækning. De er dækning for jer, og I er dækning for dem. Og hvilken slags dækning taler vi om? De som beskytter lavra. Hvorfor? Yani en mand, når han er gift med en kvinde. Hvis lysten er der, hvad gør han så? så kan han være sammen med sin kone. Så han beskytter sin avl, sin lyst. Og hvis hun har lyst til manden, og hun er sammen med ham, så beskytter han også sin avl. Og plus de sørger for, yani en mand der er mæt, hele tiden har kontinueret seksuel samkvem med sin kvinde, at sexdrangen vil aldrig være til stede. Og det er derfor, at Muhammad s.a.w. han sagde, man ra'a minkum, han gik ud sammen med sahaba, og han så en kvinde. Så skyndte han og tog hjem. Og så kom han ud, hvor sha'ruhu yaqtubu ma'an. Efter han havde været her, han gik hjem til sin kone, og han sahaba vendte udenfor, og han dyrkede sex med sin kone. Mange siger, hvad sker der, hvad snakker du om? Nej, det er Muhammad s.a.w. Han er en mand, ligesom at han har også lyst. Ligesom alle andre mænd har. Og han prøvede at lære sahaba. Han gik hjem. Han gik hjem. Han dyrkede sex med sin kone. Sahaba vendte udenfor. Og så gik han ud. Og de kunne se på ham, at håret, der var ligesom, de havde lige taget en, et bad, kan man. Så sagde han, ayyuma mara'atin kharajat min baytiha istashrafaha ash-shaytan. En hver kvinde, der kommer ud af sit mand, sit hus, så vil shaytan løfte. فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ مَا وَجَدْ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ مَا كَانَ فِيهِ. Hvis en mand er jeg, siger hvad jeg har set, og hvad sker med ham, som er sket for mig, så skal han skynde sig og være sammen med sin kone. Fordi det der, det dræber lysten. Og det er sandt. Det er sandt. Og det er derfor, at der er mange, der ikke benytter sig af det, og tror, at tingene ligesom, de sætter i kalenderen. Ja, jeg er sammen med min kone to gange om måneden, det bliver torsdag og starten af måneden og slutning. Hvad er det for noget? Muhammad s.a.w. siger, en mand, hvis han har lyst til konen, og han kalder hende, selvom hun var i gang med at være brød. Hatta lav kanat ala tannu. Yani, hvis hun står i gang med at bære brød, og brødet vil blive ødelagt, og han kalder hende, så skal hun adlyde. Og det er vigtigt. Her kan man sige, at al-khulu', det betyder, at en kvinde befrier sig fra et ægteskab fra manden. Og khala'at nafsaha, det er ligesom, hun befrier sig fra ham. Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Rum, vers nummer 21, siger: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. En af hans tegn, at han har skabt jer fra hinanden til at være kvinde og mænd, så I kan bo hos hinanden. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort mellem jer mawadda wa rahma. Mawadda, formidling til gode ting mellem jer, wa rahma, barmhjertighed. Og hermed kan man sige, når at bo hos hende er umuligt og omvendt, og når der er ingen mawadda, der er ikke noget kemi eller noget, der tiltrækker, og der er ikke nogen barmhjertighed, så skal den der ægteskab opløses. Amen. Det er vigtigt. Allah siger i surat al-Baqara, vers nummer 229, فَإِنْسَاكُمْ بِمَعْرُوفْ أَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانِ. Enten holder du hende i god gerning, imsak bimaruf, behandle hende godt, respekterer hende, vis hende, hvor god muslim du er, og så siger Quran, أَوْ eller تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانِ. Når du forlader hende på samme vis, hvor du flink og rar, ikke ligesom hos os. Når en mand bliver skilt med en kvinde, a'udhu billah, han er shaitan ar-rajim. Forstår du? Så skal hele familien høre det, og når hendes navn bliver nævnt, så skal han forbande hende, og hun skal forbande ham, og børnene bliver deres legetøj, jeg beholder børnene, og du, de kan ikke blive enige om noget som helst. Hvorfor? Fordi der er ikke noget din. Præcis, der er ikke noget din. Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 130, وَإِنْ يَفْتَرِقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Når de forlader hinanden, så vil Allah give dem rigdom, hvad de fortjener. Og Allah subhanahu wa ta'ala er wasi'an hakima. Wasi'an, rummelig, Hakiman har visdom. طيب. Hvad så hvis kvinden ikke kan lide manden? Har hun ret til at bede om khulu? Hvad synes I? Vi har en qa'ida. En qa'ida i et form, som vi kører efter i surat al-Baqarah og vers nummer 229. Hele alt det her kapitel kører efter den der efter formen her. Allah siger: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ بِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Hvis hun ikke kan opretholde Allahs lov, حدود الله. Hvis hun ikke kan opretholde Allahs lov, så er der intet galt i, at hun kan befri sig fra det. Og hvad er حدود الله? Hvad er Allahs regler? Hvis hun ikke kan være lydig, hvis hun ikke kan være sammen med ham seksuelt, hvis hun ikke kan opfylde de her de behov, han har behov for. Alle de her ting, hvis hun ikke kan leve med det, så har hun ret til at bede om, hvad hedder det, khulu, befriet. Og for hun kan bede om khulu, så skal hun betale ham awad. Betale ham, det betyder, at hun skal betale ham et beløb. Nogle af ulama siger, at betalingen skal være det samme beløb, som han har betalt til mahar. Andre ulama siger nej. Betalingen skal være, hvad han har behov for. Yani nogen, hvis de skal giftes igen. Yani han siger, okay, jeg bliver skilt fra dig. Hvad er det, jeg skal giftes? Jeg har brug for penge. Og den der mahar, jeg har givet dig, den er gammel. Så jeg vil gerne have 200.000, hvis jeg vil gerne blive skilt fra dig. Men hvad så, hvis det er, at han har givet hende stort set ingenting med hold, og han har penge? Jamen, så kan, hun bare befri sig med så lidt som overmuligt. Ligesom den ring, han har købt til hende, så siger hun, jeg giver dig bare ringen tilbage. Så skal det være, fordi khulu skal have en erstatning. Og erstatningen skal være, ligesom har en værdi. Fordi det der, det er en reel sag, jeg havde, der var engang. Manden har ikke givet hende, han har givet hende et symbolisk ingenting. Selv ringen købte hendes far. Okay. Og han ville gerne give, ja. Men de ville ikke, de sagde, nej, nej, bare give os meget lidt. Og så skal de bare være talak? Nej, men så skulle de, gift, alt var godt, ja. Og så ville hun, det er en lang historie, jeg ved ikke. Ja. Og så ville hun gerne... Så er det kulver? Ja. Ja, så skal hun alligevel betale ham, det er beløb, han vælger. Han vælger, men han har masser, han er rig. Det er lige meget. Kulver har ikke noget med penge at gøre. Hvad så, hvis han siger 1 million? Ja, så skal hun bare betale. Okay. Hvis hun siger 1 million, eller hvis han siger 1 million, så er det bare 1 million. Hun kan ikke få khulu, medmindre hun betaler det beløb. Men er der ikke en færdighedskrise, så er der ikke et land? Al-khulu tilhører manden. Og satsen er hans. Og hvordan det er mellem ham og Allah, det er en helt anden sag, det kommer vi også igennem. Ja, okay. Det kommer vi til. I skal vide en ting, Muhammad s.a.w. han siger, Al-makhlu'at hunna al-munafiqat. Dem, der spørger deres mænd om befrielse fra deres ægteskab, de er hyklerne. Hvorfor? Fordi en kvinde, der er indgået i ægteskab, hun skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala, hvad er det, hun har valgt. Og hun skal leve sammen med ham i alle de passiver, og så siger hun, nej, jeg kan ikke leve med dig, og dit og datten, så er det, fordi hun ikke er blandt dem, som frygter Allah subhanahu wa ta'ala overhovedet. Imam Ibn Taymiyyah rahmatullah, han siger i Majmu' al-Fatawa, al-khul'u alladhi ja'at bihi sunnah an takuna al-mar'ah mubghidan lir-rajul fataftadi nafsaha minhu kal-asir. In de khul'u som er kommet i sunnah, de definition han siger, det er når en kvinde hun er hadfuld over for manden, så hun befrier sig selv ligesom en asir, en hvad hedder en asir? En, der er taget til fange. Hvad hedder slave. Nej, ikke en slave. En, der er taget til fange under krigen. En krigsbytte. Ja. Så hun befrier sig selv, ligesom en krigsbytte, der er holdt i fangenskab. Men hvis en mand, han kan ikke lide hende, men han holder hende, fordi han vil gerne have, at hun spørger om hende. Ligesom han presser. Han kører psykisk, alt det der. Læg mærke til, hvad Quran siger. Surat al-Nisa, det er det samme, som jeg siger. Han spørger hende 1 million, selvom han har penge, men det er fordi han presser hende. Surat al-Nisa' vers nummer 19, Allah siger: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ. Det betyder: lad være med at skubbe hende, så ligesom I kan ligesom stikke af, hvad I har givet dem. Og det er for at ødelægge, hvad I har til fælles. Og dem er der faktisk en del, der prøver skubbet kvinden til, at det er hende, der spørger, det man kalder hvad, til khulu'. Men hvis hun hvad er blandt de kvinder, som laver zina eller et eller andet, så skal han automatisk give hende talaq, øjeblikkeligt. Fordi hun er med til at udføre noget, fordi hvis han forbliver hende sammen med hende, så er han der jul. Hun har ikke ret til noget, så vidt. Surat al-Nisa' nummer 19. Surat al-Nisa' nummer 19. Og hvad er der mere i den der, fordi... Der er mere. Ja. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina. Men mindre at de kommer med en klar fahisha. Og hvad er fahisha? Zina. Hvis de kommer med en klar zina, så skal han give hende talak øjeblikket. Og han får ikke noget udtrykket. Hvem forklarer det? Ibn Abbas. Han siger med hensyn til den ayah: هَذَا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ مَرَى. Læg mærke til, hvad han siger. Det er med hensyn til den forklaring af en ayah, så siger han, det er en mand, som har en kvinde. وَهُوَ كَارِهُنْ لِصُحْبَتِهَا. Han er hadfuld over at være sammen med hende. وَلَهَا عَلَيْهِ مَهُ. Og han skylder hende penge. فَيَضُرُّهَا لِتَفْتَدِي بِهِ. Han skader hende, så ligesom hun befrier sig for de beløb. فَنَهَا تَعَالَ عَنْ ذَلِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala har advaret om at gøre sådan der, hvor man presser hende til at udføre noget lignende. Ja'ni, en mand han er blevet gift med en kvinde, og mahr er 100.000, han har ikke betalt det, så han presser hende, så han befrier ham fra det. Og det er ikke tilladt. Er I med? Ja, selvfølgelig. Men mindre at kvinden har begået zina, så skal han få al sin sadaq tilbage, og så give ham talaq og skubbe hende ud. Fordi hun har lavet en pagt, eller hun har brudt en pagt, og det er al-zawjiya. En, der er gift, hun skal ikke spørge, om det er haram, men det er en brud i en pagt mellem ham og hende, at hun har begået sin af lavet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vi har en hadith i sunna, kun Athabit ibn Qais radiyallahu anhu. Hun kom til Muhammad s.a.w. og sagde omkring Thabit: ma u'ibu alayhi min khuluq wala din. Hun sagde til ham: jeg har ikke noget, der skulle have sagt angående Thabit, altså en mand, han hedder Thabit, med hensyn til khuluq, hans manier, eller din. Jeg har intet. Hans khuluq er god, hans din er god. Walakinni, men akrahul kufra fil islam. Jeg er bange for, at jeg falder i kufr, efter jeg kom ind til islam. Hvad betyder, hvilken kufr her? Så siger han, al kufr her, det er kufran al-ashir. Det betyder, at hun ikke kan følge hans krav op. At hun kan ikke være blandt dem, som ligesom hjælper sin mand og sørger for hans tingene. Så sagde Muhammad s.a.w. Aturuddina alayhi hadiqata. Vil du returnere den have, som han har givet dig som mahar? Så sagde hun, ja, det vil jeg. Så sagde han til Thabit, aqbal al-hadiqa wa talliqha tatliqa. Accepterer haven, og så giver hende en talqa. Altså en skilsmisse. Og hermed kan man sige, at hende der, hun er nået til en plan, at der er ikke noget mellem dem. Khalas. Hun har fået nok af ham, og hun vil af med ham. Og det er, at nogle af ulemaer siger, at hun er nået til et punkt, at talaq er en løsning. Ja. Så der ikke kommer det, man kalder en hadfuld periode. Og det har en mand og en kvinde altid ligesom lagt mærke til, at det kan ske. For at selve khulu' er acceptabel, så skal det være med awad. Awad, det betyder en erstatning. Du kan ikke lave khulu' uden en erstatning. Og det skal være fra manden. Ja'ni, det kan ikke være en sheikh. Ja'ni, en kvinde ringer til en sheikh, og en sheikh prøver at skrive lige en khulu' kontrakt. Så skriver sheikh en khulu' kontrakt, og han skriver under på det. Ja'ni, det er ikke dig, der er gift med hende. Det skal være fra manden. Eller al-hakim. en dommer, en islamisk dommer, som er magtfuld, og han kan ligesom lave khulu' til kvinden, men selve khulu' vil opstå, hvis al-hakim han befinder sig, det er nødvendigt. Og faktisk, al-hakim han laver ikke khulu', han laver fask. Han laver fask, han laver ikke khulu'. Og hvad betyder fask? Det er ophørelse af ægte kontrakt. Og det er derfor, at der er mange, der har misforstået tingene. De siger, at jeg har en sheikh, jeg gik over til sheikhen, og sheikhen gav mig khulu'. Nej, en sheikh kan ikke give dig khulu'. Medmindre det er ham, der er gift med. Det skal være manden, der giver dig khulu', og ingen andre. Er I med? Perfekt. Vi skal lige have noget om talaq. Vi har snakket om khulu', nu skal vi snakke om babun fi ahkam at-talaq. At-talaq. Hvad betyder talaq? Talaq i lugha, det betyder at-takhliya. At-takhliya, det betyder at... Skille. Talaqtu an-naqa, det betyder, når jeg sender kamelen ud i det befrie. Ja, der siger, talaqtu an-naqa. Jeg lader hende bare ligesom skille fra mig. Skille. Og hvis vi kigger, hvordan er talaq? Talaq ligger sig under al-ahkam al-khamsa. Kan I huske i usul al-fiqh, vi har haft noget, der hedder al-ahkam al-khamsa? De fem ahkam, som man kan leve op til, der ligger talaq under de samme principper. Talaq kan være mubahan, tilladelig. Talaq kan være makruhan, forhad. Talaq kan være mustahabban. Hvad betyder mustahab? Anbefale. Og talaq kan være wajib. Hvad betyder wajib? Obligatorisk. Og talaq kan være haram. Hvad betyder haram? Haram. Ikke til det. Hvornår er talaq mubah? Hvis kvindens khuluq den er dårlig. Yani en kvinde hun har dårlig khuluq, dårlig manér. Og det skader ham. Hvordan kan en kvinde have dårlig khuluq? Få komme eksempler, hvis det er. Hvad? Nej, manér. Dårlig khuluq. Dårlig manér. Ja, hun er beskidt i munden. Hun siger nogle ord til ham, som skader ham. Der er nogle kvinder, ligesom når de taler, yani, hun siger til sin mand, du er dum. Du er bare katastrofe. Hun kommer med sådan nogle ord, som er virkelig klam. Hun bruger nogle ord, som om hun sidder og taler med sin veninde. Hvem har lyst til det? Så er det mubah. Og nogle ulama siger, det er ikke kun mubah. Det er wajib. Hvorfor? Fordi sådan en kvinde, hun skal ikke have børn. Fordi hvilken slags børn hun opdrager. Kan I følge mig? Ja. Og nu når ulema siger, at hvis han bliver gift med en kvinde, som ingen, som har dårlig khuluq, så er det haram for ham, at han laver en jab med hende. Han skal ikke have børn med hende. Hvis han er valgt at bibeholde hende. Fordi hende der, hun har dårlig khuluq. Hvordan vil hendes akhlaq, hendes manerer smitte af på børnene? Kan I følge mig? Mm. Nej. طيب الطلاق نرى ingen grund til det. Muhammad صلى الله عليه وسلم siger أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أبغض, det værste af halal til Allah, det er at en mand han giver kvinde talaq. Og hermed أبغض الحلال, det er mest hadfuld af halal ting, og det er fordi der ligger karah, at det er forhad, at man giver en kvinde talaq. Hvorfor? Fordi det er en mithaq, det er en pagt som du har dannet med Allah subhanahu wa ta'ala, og man er gift med hende. Så skal man ligesom ikke sørge for, at man betaler, eller man sørger for at give en talaq. Tayyib, hvornår er talaq mustahab? Tror I? Du skal lige forklare forskellen på mubah og mustahab. Mubah, det betyder tilladeligt, at han giver en talaq, eller beholder hende. Okay, og mustahab det er anbefalet faktisk. Og mustahab det er anbefalet. Okay. Men her, hvornår er de mustahab, at han giver en talaq? Igen med hendes khuluq for eksempel. Det kan være, og det kan også være, at der er det, man kalder hele tiden misforståelser. Al-shiqaq, det vil sige, der er altid katastrofer, der er altid problemer. Altid den galt. Altid misforståelser, kemien, alt hvad han siger, alt hvad hun gør, alt hvad det er misforstået. Så er det mustahab. طيب هناك طلاق واجب مش هو ده مش هو ده سكان يعني من بيسيه هناك طلاق واجب Hvis det kan føre til at kunne få det. Ja, men vi snakker om, hvornår, hvis du har en kone, og hun vil ikke lave salat. Du beder hende om det, så nogle gange hun laver det, nogle gange hun laver det ikke. Så hvis hun ikke vil opretholde sine bønner, så har du ret til at give en salat, så bliver det wajib. Så skal du af med hende. Hvis hun ikke vil bære hijab, eller hun vil ligesom opføre sig islamisk, så er det wajib at give hende talaq. Og Sheikh al-Islam siger, hvis han finder ud af, at kvinden er blandt dem, som udfører zina eller tæt på zina, så skal han give hende talaq øjeblikkeligt. Fordi ellers bliver han hvad? Så bliver han sindssygt. Ja, nej. Hvad kalder man sådan en der? Jeg kunne snart sagt i dag. Dayud. Wallah, hvad skal du også? Ja, hvis en kvinde, hun er sådan en, der sidder og taler med mænd og hygger sig og ud og med venner og så videre, og så sidder manden og roer ham med hårene, der stikker helt op til, og han siger, ja, alhamdulillah, min kone, hun er open-minded. Så siger vi, der er et eller andet galt med dig og din open-minded. Du er shaitan, ligesom hende. Så skal han give ham talaq, hvis han. Han skal ikke samle på sådan nogle typer. Nej. Og det samme gælder også for kvinden. Hvis hun finder ud af, at sin mand, han er ikke islamisk, overhører sine rettigheder, så skal hun af med ham. Hun skal bare komme ud af døren med det samme. Fordi hun skal ikke samle på sådan nogle typer. Hvis en kvinde, eller hvis en mand har svær på Allah, han vil ikke være sammen med hende. Ligesom i gamle dage, man lavede det, man kalder al-ma'al. Det vil sige, jeg sværger ved Allah, jeg vil ikke være sammen med min kone. Og det er altså seksuelt. Og det i sharia hedder det ala min zawjatihi. Det vil sige, han vil ikke være sammen med hende. I surat al-Baqarah, vers nummer 226, Allah siger, الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Til dem som forlader deres kvinder 4 måneder, og det er hvor han vil ikke være sammen med hende seksuelt, så er der 4 måneder, og det er efter det, så skal der være talaq, så han forpligtende for at give hende talaq. Ellers, han kan trække hende og lave kafarat yamin. Kafarat yamin, det er... hvad er kafarat yamin? Ligesom man er svær på Allah, man vil ikke besøge ham der. Så laver man kafarat yamin. Enten at befri en slave, eller... Kan I ikke huske det? Jo, befri en slave, eller hvad hedder det... Vi har ikke slaver nu. Give mad til 10 mennesker, eller give tøj til 10 mennesker. Ja. Og hvis du ikke kan det, så fase 3 dage. Præcis. Det var det. Så er jeg overstået. nu har vi snakket om talaq. Så talaq er delt af i to. Vi har to slags talaq. Vi har talaq bid'i, talaq sunni. Alhamdulillah. Fik du gået alle 5 betingelser? Stort set. Det er ikke fordi, vi tager den slavisk. Det er bare ligesom for at nævne, hvordan det er. Fortæl mig det. Hvad? Hvad hedder det? Makruh? Makruh? Den blev da ikke nemt gjort? Jo. Makruh? Det er ikke makruh, det blev ikke gjort. Så mustahab? Halal? Jo, det er makruh. Det er makruh, at du giver... Haram blev ikke nemt. Jo, haram blev også nemt. Nej, haram. Zina? Jamen, nej, hvornår er det haram? Nå, ja. For eksempel, der er to ting. Hvis du bliver gift med en, ikke også? Og den der, hun er yatim, hun har ikke nogen til at forsørge osv. Og du fejler, altså du vil bare give ham talaq for ingenting. Og hun fejler ikke noget. Hun fejler ikke noget. Så er der nogle ulema, der siger, at det er haram, fordi du danner skade på hende. Ja. Tøj. Og makruh. Hvad tror I makruh vil være? I en helt almindelig situation. Ja. Og du bare træt af hende. Ja. Det er makruh. Ja. Så falder du i det, man kalder. At det på grund af det, så bruger du talaq som en undskyldning. Tøj. Talaq er delt op i to. Sunni og bidri. Hvad var det? Hvad er sunni, og hvad er bidri? Sunni, at man følger sunna, at give en kvinde talaq. Bidri, at du følger en bid'a i handling. Hvad er sunni? Sunni er at give talaq, når hun er ren. Hvordan ren? Hun har ikke menstruation, og det skal være en ren periode, hvor du ikke har været seksuelt med hende. Og hun er ikke født. Hun er ikke lige født. Ja, menstruation, fødsel, alt det der. Og det er derfor, når en mand, han skal give hende talaq, det skal være i et rent periode. Og der er jo enig blandt ulema med hensyn til, hvornår er talaq gyldig, og hvornår er talaq ikke gyldig. Hvis vi snakker om talaq, der er sunni, så skal han sørge for, når han giver hende talaq, hun er ren. Ingen menstruation, ingen periode, hvor det har været seksuelt sammen. Hele perioden, yani fra den ene menstruation til den anden. Men hvorfor? Hvorfor har sharia lagt, at det skal være sådan der med hensyn til talaq? Fordi hvis hun er beskyttet gravid. Det er nummer et. Nummer to. For at begrænse talaq hos mænd. For at begrænse talaq. Så den er ikke gyldig, hvis du giver... Det kommer. Rolig. Det kommer til at snakke om. Og hermed kan man sige, hvordan er det med hensyn til talaq al-bid'i? Talaq al-bid'i er, at en mand han giver hende talaq, hvornår? Når hun er i menstruation. Eller? Når de har været sammen. Er den der talaq gyldig, der er uenig blandt ulema? Nogle af ulema siger, og specielt her, vi fører efter Hanabila, så er den gyldig. Gyldig. På nær Sheikh al-Islam al-Taymi, han siger nej. En talaq, der ikke følger sunna, når den bid'i, så er den ugyldig. Fordi talaq skal følge sunna. طيب, hvordan har de bygget det på det? De har bygget det på hadith ibn Umar, radiyallahu anhu wa arda, da han har givet talaq til sin kone, så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, træk hende tilbage, og så vent til hun bliver ren, og hvis du vil, så giv hende talaq. Og nogle ulema siger, at da han har bedt hende om at trække tilbage, så er det fordi, det blev betragtet som en talqa. Og nogle ulema siger, nej, det blev ikke betragtet som en talqa. Der er enige på det her plan. Så det, der er gældende i det, og det er den holdning, jeg følger som Sheikh al-Islam, at en talaq, der foregår på en bid'i, så er den ikke gyldig. Så er den ikke gyldig. Men ifølge al-Hanabila her, så er den gyldig. Og ifølge også de andre madhahab, de tre madhahab, så er den gyldig. Det skal I ligesom være opmærksom på. Og folk generelt, de ved udmærket, når de giver talaq til folk, så er den gyldig. Hvornår er det, de begynder at lede efter den anden holdning? Fordi de er fortrudt. Præcis. Og det er derfor, man skal passe på med at dømme til folk i henhold til, hvad du følger. Og det skal jeg ligesom. Der er ofte folk ringer til mig og siger, Sheikh, Wallahi, min mand, han har givet mig min 4 talaq, og sådan. Så siger jeg, hvilken madhab følger du? Jeg følger ikke nogen madhab. Nå. Men har du ikke følt madhab sådan? Jo, jeg er Hanafi. Fint, jeg følger Abu Hanifa, du er skilt. Jalla, salam alaikum wa rahmatullah. Så er det bare det. Er I med? Ja, det afhænger også af situationen, tænker jeg, ikke? Jo, men det er ikke en situationsfornemmelse. Så kommer den der. Muhammad s.a.v. siger, La talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Ingen talaq, og intet itaq at befri en slave, fi ighlaq. Ighlaq, det kan være to ting. Det er al-ikrah, man bliver påtvunget. Og ighlaq, det betyder at gå sort. Yani en mand, han har tabt forstand, og han giver talaq til sin kone, så er den ikke talaq gyldig. Og fred, altså fred, de er sort fred. Det vil sige, en mand, han kan ikke engang huske det. Det skal ikke være ligesom, der er en, der sagde til mig, Salam alaikum, Sheikh, sagde jeg alaikum, salam. Min mand gav mig talaq. Ja, han var fred. Så sagde, der er ikke nogen, der giver talaq, hvor han sidder og spiser bizzer og drikker og hygger sig. Talaq kommer på grund af fred. Er vi ikke enige? Selvfølgelig. Ja. Og så, hvilken form for talaq? Er han i ighlaq? Så siger han, hvad er ighlaq? Det betyder at gå sort. Det vil sige, han kan dårligt huske, hvad der skete. Og det er den her, det vil sige, han er blevet majnun. Kan I følge mig? Øjeblik sindssyg. Ja. Og det er majnun på den måde. Eller en talaq, hvor en der sover. Ja, en kvinde kommer hen og vækker manden, og han sover, og så siger han, Ruhi, det taler, du er skilt fra mig. Og så ligger han og sover, så står han op om morgenen, så siger hun, hvad har du gjort, mand? Og sådan. Så jeg, hvad? Det ved jeg ikke. Talaqun na'im la yaqa. Hvis han har givet en talaq, mens han sover, så er han ikke gyldig. Og hvis han er i junun, han er blevet øjeblikkeligt sindssyg eller langtidssyg, så er det ikke gyldig. Hvis der er en, der er i koma, han stod op og giver en talaq og sover i koma igen, så er han ikke gyldig. Ja. Og nogle af ulema siger ham, som er fuld. Og fuld, det betyder, at hans hjerne er forsvundet. Men hos Shafi'iyya siger, at hans talaq er gyldig. Hvorfor? Han kan godt lade drikke. Ja, han kan godt lade være med at drikke. Og det er faktisk præcis som det med Shafi'iyya siger. Han har selv været med til at danne en form for skade på sig selv, så er hans talaq gyldig. Er I med? Ja. Næste gang, så går vi i detaljer med hensyn til talaq al-sunni og al-bid'i. Og så går vi ligesom og forklarer, hvad er de her situationer, barakallahu fik.